бо акуратно, старанно зачісував волосся. Якраз погода видалася сумна на руку обивателю, що вважав губернатора хоч і дурним, але добрим чоловіком, ішов сірий дрібний дощ. Літо ніяк не випликалось, і готуючись зібранню каву, Альбертина Никонівна скаржилася на лихий сон. Доктор Козюра з двома асистентами недвозначно перезирнулися. Вчитель співів, мов ошпарений, відскочив від вікна, пустивши цівку розчинної кави, зафуркав розмоклим шляхом, промандрувала недорікувата фігура Шльоми Люкса. Доктор Козюра напівголосом, майже шепочучи, натякнув на важливість зборів і що розмови про всілякі забобони тут недоречні. Проте комісар поліції замислився, довгим поглядом мислителя міряв відстань від вікна до столу, пригадавши, що колись, якраз 4 роки тому, йому снилося щось подібне. Тоді був високосний рік, так що пані Альбертина має слушність. Учитель співів, підмугикання учителя філології, потвердив рішучими мотаннями голови, цим вкинувши доктора Козюру в немислимий відчай. Хтось припустився думки, що таки треба покликати нового директора, дарма що в нього з головою трохи не гаразд. Тут начальник поліції запротестував. Його підтримав Козюра і асистенти. Дами потяглися за сильнішими. Впав туман, це знову сповнило всіх трагічним передчуттям. Жінки знову подали свій голос, бо Шльома Люкс так просто під дощем не тиняється. І рік цей справді високосний. Учитель співів запропонував випити лимонного лікеру і трохи припинити баталію. Проте один з асистентів натякнув, мовляв, в обох вчителів немає дорадчих голосів. Доктор Козюра заговорив, подивувавшись своєму несподіваному красномовству, клацнув зубами об чашечку, але ніхто навіть не думав жартувати. Віддалеки ще виднілася широка мокра спина Шльоми Люкса, місцевого вар'ята, з котрим навіть приблудні пси не хотіли знатися. Запала недобра мовчанка. Тишу порушив комісар поліції. Він дуже розпалився і говорив, говорив, дами, задерши підборіддя, шарілися і уважно слухали. Доктор Козюра неспокійно йорзав у кріслі. Асистенти нудно щось бубоніли, а тоді задрімали. Головний лікар усе поглядав на годинник, даючи присутнім зрозуміти, що в нього спливає час і йому конче необхідно відлучитися, тобто зробити щеплення від хронічного нежиттю. Начальник поліції наполягав, виводячи статистичні дані по республіці, про загрозу епідемії тиху, додаючи, що в крамницях торгують неякісним тютюном, а в борделях відсутня медична допомога. Він зробив паузу. Недвозначно глянув на лікаря-венеролога, котрий прибрав незалежної пози і відвернувся до вікна. Тут він крикнув, що Шльома як привид вештається під вікнами і в таких умовах тяжко проводити таємні збори. Учитель співів повторився щодо лікеру. Доктор Козюра цикнув на нього, підвів до гори довгого кивулястого пальця і висловив думку, що треба послати когось з людей у розвідку, на залізницю, бо справді якось недобре виходить, а ну як новому директорові заманеться прителіпатися на збори. В нього, доктора Козюри, нема повної влади, щоб запроторити цього чоловіка до божевільні. Збори вибухнули різноголосими думками. Одні казали, що варто відкласти вибори губернатора до поховання, бо це ще одна недобра прикмета, а вони як-не-як християни. Доктор Козюра пирхнув, пожбурив чашечкою підлогу, заклав руки за спину, ходив розгніваний, звинувачуючи начальника поліції в насильницькому захопленні влади. Головний лікар спробував розповісти анекдот. Чим ще більше розлютив начальника поліції, той заверещав, гримаючи кулаком по столу, пообіцявши посадити за грати 6 місяців головного лікаря за розпусту і розбещення малолітніх. Головний лікар замахав руками, як млин, вибив пляшку лікеру з рук учителя співів, горланячи, що в самого начальника поліції рило в пушку. Дами червоніли від захвату, підтримуючи палкими поглядами начальника поліції. Він був у більшості. Він гупнув кулаком ще раз об стіл і запропонував відкласти збори до іншого часу, а зараз вони підуть на залізницю і роздивляться нову апаратуру. Чи вона часом не згодиться для добродійних цілей? Непогано було б скласти кошторис. І так вони вирушили.